Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa Şerif'ten dersimiz yeni bir fasla geldi. Faslun, bu fasıl fi cudihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cömertliği ve keremihi, keremi iyiliği ve sehaihi, sehaveti, işte bonköllüğü mü diyelim. Onların hepsinin biraz farklarını söyleyecek. Ve semahatihi ve müsamahalı davranışı, işte özellikle burada alışverişte müsamaha kastediyor. Çünkü affediciliği geçen fasılda geçmişti. Alışverişte, borçta falan müsamahakar oluşu sallallahu teala aleyhi ve sellem bunlardan bahsedecek. Şimdi buyuruyor ve emmel cudu, cud cömertlik hani lügatta manasında da, vel keramu kerem, yani kerem de iyilik, ve sekavu, o da sekavet, cömertlik, ve semahatü, müsamahalı davranmak falan, ve maniha, bunların manaları mütekaribetün, hepsi birbirine yakın şeylerdir, çok birbirine yani aşırı farkı olup birbirinden çok ayırıcı vasıflara sahip değillerdir. Fakat ferraka, ayırdı bazum, bazı alimler, işte bu lügatçılar da furukçular vardır bunlar, yani furuku hakkı İsmail Hakkı'nda de var böyle bir şeysi, furuk yani kelimeler arasındaki farklar. Yakın kelimeler ama işte bunlar müteradif midir? Yani aynı manada mıdır? Müteradifse hiç fark yok. Yok aynı manada değilse o zaman mütekarip. Yani birbirine yakın. O zaman yakınsa fark ne? Farkları çıkartmak için müstakil kitaplar, ciltlerce kitap var bizde kütüphanede. Farklarla ilgili kelimelerin, Arapça çok acayip bir lisandır. Türkçe gibi öyle kelimesi de kıt değil. Milyonlarca kelime var. Onun için bazı alimler fark gözetmişler. Bir furukin bazı farklarla ayırmışlar. Mesela fecalu, kabul etmişler. Neyi el kerame? Kerem, cüt cömertlik mutlak diyelim. Peki kerem ne? İyilik. İyilik de o nasıl bir iyilik demişler. El infaka, harcamak, vermek yani fakire, muhtaca veya isteyene neyse. Bitibin nefsi, gönül hoşluğuyla. Nefis gönül demek burada. Yani gönül hoşluğu ne demek? Sevinerek. Hani verirken hiç üzülmüyor. Böyle mümbesit vaziyette, mesrur halde bu. Verirken bir insan daha, herkes de bir ufak şey olur yani, malım gidiyor falan. Fakat o sevinerek veriyorsa, hem de fima öyle şeyler de yapıyor ki bu infakı. Yazumu büyük oluyor, hataruhu. Değeri. Hatar değer demektir. Burada yani, bazı yerlerde tehlike manasına da geliyor. Değeri büyük oluyor daha. Ve nef'uhu, efendim, menfaati büyük oluyor. Yani mesela, İşte ileride misaller verecek. 100 tane koyun veriyor öyle. Bir tane yüzük değil yani. Öyle efendim, ne sana bir tane takke. Biz bir tane, bizden bir takke veriyoruz adama. Sanki büyük iş yapmış gibi bize şey yapıyoruz. Bir de ondan sonra ya, takkemiz gitti falan. Bu takkede el dokumasıydı falan. Biz de yani nerede huy ahlak? Sıfır. Menfaati büyük olan, kadri kıymeti büyük olan şeyleri bir de gönül hoşluğuyla veriyor. Hiç içinden de ya o eksildi malım düşünmez. Zerre kadar da üzülmemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Verdiklerinde yani. Bunu ileride bu faslın bir dahaki derslerinde, bu derste de gelecek misaller, rivayetler yani sahih zikrediliyor. Ve semmev, isimlendirmişler hu bu şekilde infakı, yani gönül hoşluğuyla çok büyük şeyler vermeyi, eyza işte kerem gibi, hürriyeten, hürriyet demişler buna. Tabi Türkçedeki hürriyet manası da Türkçe'de kullanıyor ki kelime Arapçadır aslen. O hürriyet de tabii aynı manaya geliyor da şimdi biraz işte bağımsızlık, işte kölelikten kurtuluş gibi bir manada kullanılıyor. Özgür, yani Türkçe'de şu anda özgürlük geliyor hürriyete. Bu ne alakası var adama cömertçe gönül hoşluğuyla bir şey vermek, ne alaka hürriyetle falan diye anlayabilirsiniz. Tabii onun biraz tasavvufi manalar onu açıyor. Şimdi ondan bir şey söyleyeceğim. Ve o da nedir? Zıddün nezaleti. Nezalet peltekze ile nezaletin zıttı. Hürriyet nezaletin zıttı. Şimdi yani özgürlük manasında direkt gelmiyor burada. Nezaleti anlayacağız. O da nedir? Hisset ve hakaret. Yani hisset alçak tabiatlılık. Yani zelillik, hakirlik, basitlik. Yani ne diyeyim sana? İşte efendim çata çat, başa baş. Hani şöyle daha küçük anlatayım sana. Ufacık bir menfaat iş, ufacık. Hani bazı kere olur da atla deve mi dersin? Atla deve olur da hani birbirine girersin. Yani bir kuruş için, bir lira için veya neyse için, bir poğaça için bir de baktın kavga çıktı yani. Adam o kadar huysuz, ahlaksız insanlar var. Yani ne var yani bir simidin veya bir şeyin yani. Neyse yani bu bir araba değil. Efendim çok kıymetli bir ev değil. Bir şey değil. Ama bakıyorsun insanlar bugün kuruşlarla hesaplaşıyorlar ve kavgalaşıyorlar. Bazı kere aileler aralarında ne basit şeylerden, ne basit maddi şeyler çıkarları kaybettikleri için yani sıla-i rahimi kesmeler, akraba kavgaları, selam-ı sabaha kesmeler. Neler duyuyoruz değil mi? Yahu diyoruz hani fındık kabuğu doldurmaz lafı da burada kullanılabilir yani. Ya bundan sebep mi ya, değer mi ya falan. Ya bu rezil rezil bir hisset ve hakaret. Bunun zıttıdır diyor hürriyet. Ne demek hürriyet? Özgürlük ya. Ne demek özgürlük? Nefis seni esir alamıyor. Şeytan seni köle yapamıyor. Mal hırsı seni boyunduruk altına sokamıyor. Dünyevi, şahsi, nefsani hırslar ve ihtiraslar. Menfaatler ne yapamıyor seni? Tutsak edemiyor. İşte onun için buna hürriyet deniyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu kerem, bu hürriyet, bu özgürlük mükemmel idi. Mükemmel idi. Onu demek istiyor. Mesela hadis-i şerifi düşünsen ne buyuruyor? Te'is abdü dinar, te'is abdü dirhemi. Altın paranın kulu helak oldu. Gümüş paranın kölesi, kulu rezil oldu, zelil oldu. Mahvoldu, perişan oldu. Bu hadis-i şerif hem de bedduadır. Yani paraya tutulan, altına, gümüşe bağlı kalan, şimdiki markın, euronun, yani markta kalmadı da euronun, doların esiri olan, bu yüzden kavga, gürültü, hatta adam öldürmeye gidiyor ya bir kuruş para için. Ne kadar ufak paralar için insanlar öldürüyorlar birbirini ya. Bir bilezik için kadının kolunu kesiyor. Ondan sonra efendim evinde işte 2-3 tane altın alayım diye kadın, yaşlı kadınları öldürüyorlar. Her gün haberler, gazeteler neler yazıyor. Böyle rezil rezil huylar, ahlak var insanlarda. Çünkü bunlar hür değiller bunlar. Dünyaya efendim tapmışlar. Altına gümüşe tapmışlar. Hürriyetin hakikati kemal-i ubudiyettir. Yani kulluğun mükemmelliği demektir. Ne demek şu? Yaratılan hiçbir şeyin rıkkiyeti, köleliği altında bulunmamaktır. Mükevvenatın saltanatı üzerinde cari olmamaktır. Yani bu alemde o yaratılmış hiçbir şey. Yani buna kralı girer, ağası girer, paşası çıkar yani. Yaratılmış yani. Bunlar hiçbiri yaratan olmadığına göre yaratılmış. Mükevven. Mükevvenatın saltanatı onda işlemeyecek. Ne demek işlemeyecek? Kalbinde temiz duygusu olmayacak. Yani ne demek temiz duygusu olmayacak? A da bir, paşa da bir, fakir de bir, akir de bir, çöpçü de bir. Yani insanlara iyilik yapmak, insanlara cömertlik yapmak, insanlara iyi davranmak hususunda. Ama sen ne yapıyorsan, zengine iyi davranıyorsan, fakire hor bakıyorsan, bir ağa paşa geldiğinde buyurun falan baş tacı bir içeri alıyorsan, başka şey oturtuyorsan, efendim bir gariban, derviş, birisi meczup geldiğinde hadi kapı kapı dışarı, haneden içeri sokmuyorsan, o zaman burada ne oldu? Kölelisin sen. Sen yaratılmışların boyunduruğu altındasın. Paranın kölesisin, pulun kölesisin, menfaatin kölesisin. İşte bunlar yok idi. Bunlar rezalet ve sefalet. Sefalet de alçaklık anlamındadır. Sefil, esfel, en alçak, en düşük manasına gelir. Yani hürlük, hür. Nefsinin hevası, keyfi onu köle yapmayacak. Dünya onu yoldan çıkarmayacak. Bir şey verirken ıvaz garaz beklemeyecek. Sonunda ne getirir ne götürür. Bu adam yarın ileride bürokrat olur. Terfi eder, ilerler. Bu gençte istikbal var. Bu partide bu adamın önü iyi açık görünüyor falan falan. Şimdiden yatırım yapayım hesapları falan. Güdülenler, güdülerek yapılan infaklar, hayırlar, haseneler veya burs vermeler, kurs vermeler. Bunların hiçbiri kerem diye, güzel ahlak diye sıfatlanamaz. Onun için ya memlekette kaç tane hür var arkadaş? Biz özgür müyüz yani? Ben özgür müyüm? Sen özgür müsün? Hacıyım, hocayım geçinen, kaç tane mübarek geçinen, evliya geçinen, milletin hürmet ettiği insan hürdür yani. Nefsinin hevasında esir olmamış. Hiç içine bir mülahaza gelmiyor ya. Hesap kitap yok adamda. Allah için yapıyor her yaptığını. İnne mâ nutu'mukum li vecillah sırrına ermiş. La nuridukum cezaen. Karşılık istemiyoruz. Ve la şükura. Teşekkür beklemiyoruz. Yani en acısı hocası bugün adama bir borç veriyor. Zaten borç veren de kalmadı da. Karz-ı Hasen sadakadan 18 kat eftal. Miraç gecesi cennetin kapısında gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize hadis-i şeriften naklediyor. Ya şaşırdı yani. Borç veren geri alacak. Niye 18 kat eftal oldu? Halbuki sadaka veren geri almayacak. Yani çünkü sadaka veren, bazı kere sadaka isteyen adam zenginken de isteyebiliyor. Ama borç isteyen geri vermek için istediğinden hem geri verecek hem niye sana karşı rezil olsun? Boyun büksün yani geri vereceği bir şeyde. Demek çok sıkıştı. Çok sıkıştı. Öbürü belki alışkanlık haline geldi. Apartmanı var hala. Dilenenler var. O zaman sen burada borç veriyorsun. Karşılık beklemeyeceksin falan. Teşekkür beklemeyeceksin. Adam verdi bir hacı abi bir zaman. Hurma alacaktı bir arkadaş. Dedi Ramazan geliyor hacı abi de. O da durumu çok iyi değildi. İşte birkaç kamyon hurma alacağım dedi. Fatih Camii kapısında satıyordu. Yani borç istedi. O da mübarek, meşhur bir insan. O da ona gitti, borç verdi. Ondan sonra bana da dedi ki, ben de o zaman gencim. Ya dedi, gidelim Hacı Efendi'yi, sen de seviyor. Borcunu geri ödeyeceğiz yani dedi. Hani Ramazan geçti, işte kazandım. Allah mübarek etsin. Borcumu vereyim dedi. Gitti borç verdi. Borcunu geri verdi falan, çıktık gittik. Ondan sonra o Hacı Efendi bana dedi ki, onun yanında demedi. Ya ne terbiyesiz adam ya dedi. Niye dedim Hacı Efendi? Ya dedi insan dedi bir kilo hurma getirir dedi ya. Şimdi mesela halbuki o bir kilo hurma faize girerdi. Küllü karzın carrane fayn feveri ben. Fayda menfaat celbeden ödünçler ribadır diyor hadis-i şerif. İmam-ı Azam Efendimiz onun için alacaklısının kapısının gölgesinde durmamış da gitmiş güneşe durduğu meşhur kıssa var biliyorsunuz. Hani ilmi yoktu belki Hacı Efendi'nin ama yani hani karşılık istemiyoruz. Hani teşekkür beklemiyoruz. Sırf Allah için veriyoruz, ediyoruz. Nerede? Hürriyet budur. Nefsani şeylerden hür olmak kolay iş midir yani? Kerem iyilik demek. İnfak iyilik yapmak. Bunun hürriyetle ne alakası var? Ne alakası var? Çünkü hürriyet demek insanların başa kalkmalarından halas demek. Kurtuluş demek. Yani sen bir iyilik yaptığın zaman insanlara başına kalkıyorsan keremli değilsin. Çünkü neden? Hür değilsin, özgür değilsin. Ne yaptın? Nefis seni kandırdı. Adamdan iyilik bekletti, teşekkür bekletti, karşılık istetti. Evet. Onun için hür olduğun zaman başkasını tercih edersin. Efendim, kendi ihtiyacın olan bir şeyi bile başkasını tercih ederek ona kullandırırsın, ona verirsin. Mahlukattan hiçbir şeyi hesaba kitaba katmazsın. Efendim, hürriyet, şehvetin, nefsani arzuların, gazabın, öfkenin, sinirin, efendim, daha bunun gibi, mesela insanda istek oluyor, o istekte başkasını tercih etmek. Gazap oluyor, sinirleniyorsun efendim, orada yine Allah için öfkeni yutmak. Bütün bunlar keremle özdeşleşiyor. İşte hürriyet de bütün bu eksik noksan rezil sıfatlardan azat olmak. Halas bulmak demek. Onun için kereme hürriyet de demişler. İlginç. Lügatta çıkmayabilir bu. Keremin hürriyetle alakası tasavvuf ehlinin. Onun için İmam Kurtubi'nin bir kitabı varmış. Ubeydül Hoca Aras'ın o kitabı. El Münteka Min Kelam Ehlittuka Fit Tasavvuf. Bu kitapta İmam Kurtubi bunları açıklamış. İmam Kurtubi neler yazmış, neler demek. Daha biz adını duymamıştık. Bugün duyuyorum yani. Tasavvuf hakkında bu hürriyeti de orada açıklamış. Onun için şair ne demiştir? Etemennâ alezzemâni muhâlen enterâ mukletâye tal'ate hurri. Ya zamandan bir muhal bir şey arzuluyorum. Zaman yaşadığım sürece bir muhal. Yani pek olacağını da imkan vermediğim bir şeyi temenni ediyorum. Ah keşke görebilsem. Neyi görebilsem? Şu iki göz bebeğim diyor, bir hür olan birinin cemalini görebilse de öyle ölsem. Yani ne demek? Herhalde ölene kadar bir hür kişiyi göremeyeceğim. Çünkü ya birisi nefsin kölesi, ya altının kölesi, ya gümüşün kölesi, ya paranın kölesi, ya karının kölesi. Efendim, ya şehvetin, ya gazabın, illa bir kötü sıfatın kölesi olmuş. Nerede hür kalmış? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hürlerin de efendisiydi. Yani tasavvufi manada bütün nefsani hislerden ve dürtülerden azat olmuş insan. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra vessemahatu. Semahate de olabilir. Cealüs semahate nasb olarak atf olabilir. Mübteda olarak vessemahatu diye de başlayabilir. Vessemahate, semahati de kabul etmişler, tefsir etmişler. Neyle? Ettecafiye. Uzak durmak. Uzak durmak derken burada manası yani efendim bulaşmamak, işte efendim tenezzül etmemek diyelim. Yani buranın lügatı zordur. Ama ben size bu şekilde anlatmam daha kolay olacak. Tenezzül etmemek. Uzak durmak ne demek? Tenezzül eden uzak durmaz. Bulaşır yani. Tenezzül etmemek. Niye tenezzül etmemek? Yani neden uzak durmak? Amma o şeyden ki yestahikku, hak ediyor hu onun, kim elmeru kişi inde gayri. Başkasının efendim yanında hak ettiği bir şey var. Yani nedir? Ondan alacağı var. Başkasının yanında hak ettiği bir istikakı var. Alacağı var. Ya nakit ödemesi var. Nakit konuştuğu, pazarlık ettiği bir nakit alacak. Veya geciktirmeli, bir ay sonra, iki ay sonra ödeyeceğinin vadesi gelmiş. Gelecek vadesini isteyecek falan. Bunda uzak duruyor. Neyle uzak duruyor? Bitibi nefsin gönül hoşluğuyla. Yani ne demek gönül hoşluğuyla? İki aylığına mesela vermişsin parayı. Adam sana getirmeli. Adam sana bunu getirip ödemeli. Hatta gününden de birkaç gün evvel getirmek istiyor insan. Yani ben mesela borcum olduğu zaman falan hemen para elime geçer geçmez vadesine iki hafta var demem. Böyle hiçbir huyum yoktur. Hemen elime gelir gelmez yani ne oluyor, ölüm var kalım var. Ben adam bir an evvel hakkından kurtulayım. Ama diyelim vadesine kadar söz bozmak olmaz. Günü vardır, saati vardır. Bu saate kadar da şey eder. Fakat esas semahat demek yani müsamaha ne demek biliyor musun? Bir ay vadesi doldu. Mesela bir gün evvel arıyorsun, bir saat evvel arıyorsun. Vadesi dolmasına iki saat kaldı ha falan filan. Bu da biraz çok müsamahalı davranışa yakışmıyor. Hakkındır, hakkındır ama her hakkın olan şeyi de hakkını sonuna kadar almak da, hakkını sonuna kadar aramak, sormak da semahattan değildir. Şimdi şeriatta bir hak var, hukuk var. Bir de şeriatta üstün ahlak var. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin اِنَّمَا بُعِثُ لُوْتَمِّمَ كَارِمَ الْاَخْلَاقِ. Ben ancak üstün ahlakı tamamlamak için gönderelim. Geçmiş peygamberlerde de üstün ahlak var idi. Ama üstün ahlakta da biliyorsunuz peygamberler bir duvarın tuğlaları gibi düşünürsen duvarda bir tuğla eksikti diyor. فَخُتِمَ بِيَنْ نَب۪يُّنْ. Nebilerin duvarı benimle tamama erdi, hitama erdi. Ben oraya yerime yerleşince nübüvvet kemalatı tamama erdi. Şimdi semahat adam mesela vakti geldi, vaktinden evvel adamı aramıyor. Vakti geldi yine aramıyor. Vakti geçti yine aramıyor. Ya bir ay iki ay oldu adam arayıp sormuyor. Benim borcumu ödemiyor falan filan. O da ne yapıyor? Müsamahalı davranıyor. Hakkını aramaktan uzak duruyor. Ama uzak dururken hani adamdan korkuyorsun. Ağadır, paşadır, mafyadır falan filan. Veyahut da şu bozulur, bu bozulur. İşte damattır, kızımla arası açılır. Yok kızımı boşar. Böyle çok numaralar var biliyorsunuz. Kızımı boşar hesabıyla kayınpederleri, kayınvalideleri ne sıkıntıya sokanlar var. Şimdi bu adam, müsamahalı olan adam ne yapar? Müsamahalı olan adam efendim başkasındaki hak ettiği alacağını da istemez. İstemez ama isteyemez değil. İsteme gücü de var. İstemiyor. Niye? Adam rahat hareket etsin. Durumun müsaitliğine göre versin, getirsin diye düşünüyor. Ama burada gönül hoşluğu yine. Bir tıbbi nefsin işi karıştırıyor. Çünkü geri kalan bizim içimizde de bazı kere böyle vadesini sormayan, biraz ileri atan, verirsin ya, ödersin ya şekle bir iyi hareketler çeken Müslümanlar var gibi görünebiliyor. Ama içi ne diyor? Bir tıbbi nefsin var mı? Bir tıbbi nefsin ne demek? İçinden bile bu ne biçim adam ya? Ne kadar yavaş adam. Ne kadar borcunu ödemekte geciktirmeli adam diye geçirmek bile geçirmiyor. Bir tıbbi nefsin. Gönül hoşluğuyla müsamahalı davranıyor. Ve bu da yani bu semahat kelime olarak nasıl ki dedi ki kerem dedi nezaletin zıttıdır. Anlattım demin. Burada da zıttıyla el eşya tetebeyyenu biazdadiha, her şey zıttıyla daha belirgin hale gelir. Burada da zıttını söylüyor. Tabii zıttı da kendinden zor tabii ayrı dava. Çünkü biz nezaleti yani yeni duyuyoruz veyahut da neyse. Şekaseti yeni duyuyoruz. Müteşakisune'yi Kur'an'dan biliyoruz da. Şekaset Burada benim önüme pek ilk geldi bu kelime. Bu kadar seni kitap okuyorum. Zıttü şekaseti. Şekasetin zıttıdır diyor. Şekaset ne? Şekaset surubetül huluk ve muzayaka. Yani ahlakı ters. Hani derler ya, ne derler? Ters adam. Aksi adam. Aksi, ters. Muzayaka, tazikçi. Yani ne demek? İnsanları sık boğaz etmek. Şekaset. Sık boğaz eden adama. Muzayaka, sık boğaz etmek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de semahatın zirvesi var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, rahimallahu men semaha fil bey'i ve şira vel kaza vel iktiza. Yani mesela Ali'ül Kari bu hadisi rivayet ediyor. Bu da mane rivayettir ha. Hadis-i şerifin zahiri lafzı bu değil. Çünkü mane rivayet yaygındır. Ben dünkü derste de söyledim. Mühim olan duman doğru çıksın. Mana olsun yeter. Yani rahimallahu men Allah o kişiye rahmet etsin ki alışında müsamahalı. Mesela adamı sık boğaz ediyor. Adam diyor ya diyor 10 lira diyor. O da diyor mesela 9 olmaz mı? Hadi olur diyor. 8 olmaz mı? 7 olmaz mı? Ya herif bari hediye etsin ya. İndire indire yani. Adamın bir kuruş karı var zaten. 2 tane patates alacaksın. 5 saat konuştun ya. Onun için alırken de ne olacak? Ya 10 lira dedi. Ver 10 lira ya. Baktın adamın hali perperişan. Ya al sana 11 lira. 1 lirası da kalsın ya. Bu kadar soğukta bilmem ne, pazarda, çarşıda canın çıktı falan. Müsamahalı alışverişinde, satışında, ondan sonra borç alışında, ondan sonra borç ödemesinde, ondan sonra borç istemesinde veya alacağını istemesinde. Bütün bunlarda müsamahalı olan insana Allah Teala rahmet etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruyor işte ne buyuruyor? Estağfirullah ve inkâne zü usratin ayette fenazıratun ilâ meysara. Eğer güçlük sahibi ise, yani ödemesi zorsa geniş zamana kadar adamı alacaklısını yani bu kendisine borçlu olanı tehir eder diyor. Bu hadis-i kerime de bunun güzel ahlaktan olduğunu bildiriyor. Bu hadis-i kerimenin tefsirini hadis-i şerif yazdım. Ruhul Furkan'da var hadis-i şerifler. Bu hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Adamın çok günahı vardı. Hatta kebair büyük günahları da vardı. Salih amelleri de yetişmedi. Yani defter şeyde mizanda günah tarafı ağır basıyordu. Fakat bir ameli onun ağır sevap tarafını teskil etti mizanında. O ameli de neydi? İnsanlara borç verirdi. Alacağı zamanda ne yapmazdı? Sık boğaz etmezdi. Adam tehir istese faizsiz tehir ederdi, geciktirirdi. Adam gelse dese ödeyemeyecek haldeyim. Tamam o zaman hiç ödeme, ben sana bağış ettim derdi. Hal böyle olunca efendim nedir mevzu? Hal böyle olduğu zaman Allah Teala Hazretleri de mizanda ne yaptı? O kulunu, sevabını ağır getirdi. O kadar kebair büyük günahları aşağı indirdi. Ne sebeple? Alışverişinde müsamaha. Aksilik yapmayalım. İnsanlara ters olmayalım. 1 lira için, 5 lira için kavga gürültü çıkartmayalım. Hele ki fakir insansa bilmem neyse senden gitsin demek lazım. Ama Müslümanlarda böyle bir ahlak kalmadı ki. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunlar zirvedeydi. Ondan sonra ve seha'u, seha ile cudun farkını söylüyor. Cud cömertlik, seha da sehavet. Türkçedeşmiş. Türkçede sehi derler, sehavetli derler. Yani tabii şimdiki gençler çok kullanmıyor bunları ama 40-50 yaş yukarısı bunları hemen hemen hepsi bilir. Sehavet neymiş şimdi? Cud cömertlik, genel manada cömertlik. Onu zaten şerh etmedi. Lugatı cömertlik. Ama fark nedir derken keremin farkını söyledi. Semahatın farkını söyledi. Yani normal cömertlikten. Bir de o sıraya lef-i neşri mürettep yapmadı. Bir müşeveş oldu ama sonuna sekayı getirdi şimdi. Ve sekavet nedir? Sühületül infak. Kolayca verebilmektir. Yardım yapabilmektir. Ekaribe, ecanibe, yani yakın akrabaya, uzaklara, komşulara, fakire, zengine. Zengine niye veriyorum? Ya var kızım, zengin de icabında bir yemek verirsin. Bir zengin de gelebilir. Hoş adak kurbanı değil ki zengin yemesin yani. Evinde bir yemek olur. Aşure pişirirsin, komşuya veriyorsun. Komşu da belki zekat veren bir. Zaten fıkha göre zekat veren zengindir ya. Yani illaki adam katır trilyon olmak mı? Bir aşure vermeyecek miyiz yani? Zengin diye bir aşure verilemez mi? Veya bir ikram yapılamaz mı yani bir yemek, bir şey? Ha dolayısıyla burada fakir zengini de ayırt etmeden, uzak yakın ayırt etmeden, kolayca, sühuletle verebilmek. Şimdi onun için cömertlikten bir farkı var. Mesela istemeden veren. Diyelim ki cutta istediği zaman veren bir adam dilendi, istedi, verdin. Cömertsin, cut sahibisin diyelim. Ama sen sehavette ne oluyor? İstemeden veriyorsun. Veya bunun tersini düşünelim. Mesela ne diyor? فَمَلْ جَوَادُ مَنْ يُعْطِي اِذَا مَا سَأَلْتَهُ وَلَاكِمْ مَنْ يُعْطِي بِغَيْرِ سُعَالِ İstedikten sonra verene cevat demezler. Cevat cömert demek. Ama cevat olmak için bir adama cömert denmesi için istemeden verebilendir. Yani ne demek? Adamı istetmeyeceksin. İstemeye mutat etmeyeceksin. Çünkü o adam da zelil oluyor. O adam da efendim sana karşı eğik duruma düşüyor, ezik kalıyor. Buna bu şeyi vermemek. Cömertlik mesela. Ama bunu cud ile diyelim tefsir ediyor. Sekaya ne diyor? Sekaya da suhuletül infak diyor. Kolayca vermek. E demek ki istendiği zaman. Ama istendiği zaman da zorlanmamak. Efendim. Bir de şu farkı olabilir. Sen yanında çok vardır verirsin. Buna da cömert denir. Ama esas cömert kime denir? Esas cömert diyelim ki yanında az varken verirsin. Bunların böyle farkları gözetilmiş. Mesela az verene sehi denir, çok verene cevat denir, tümünü verene kerim denir. Ne güzel oldu bak, tariflerin farkları çıktı, anlatabiliyor muyum? Mesela cud mevcudu vermektir, mefkudu beklemektir. Yani elimde bu var veriyorum ama iki gün sonra gel başka da gelecek. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla buyuruyor ve اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوَا Yanında o anda para olmaz. Veya yemek olmaz, buğday olmaz, un olmaz. Ama sen bekliyorsundur, ganimetten mal gelecek devlet hazinesine veya sen şahsına hediye gelecektir. Öyle bir beklenti içindeysen, فَكُلَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Gönderirken fakiri ona de ki, ben sana vereceğim, işte birkaç gün sonra gel. Çünkü benim elim o zaman bollaşabilir. Onun için, anladın, cud mevcudu vermektir, mefkudu beklemektir. Mabuda itimat etmektir. Diyelim. Onun için mesela diyor, bir kısmını verene sehi denir, çoğunu verene cevat denir, tümünü verene kerim denir. Bunlar güzel. لَيْسَنْ عَطَاءُ مِنَ الْفُضُولِ سَمَاهَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيرُ Yani sen fazla mal varken veriyorsan, buna semahat, buna cömertlik denmez. Ya sen yanında az bir şey bile yok, olanı biteni verirsen, buna denir. وَظُدُّ takdiri. Ha, oraya da geliyoruz. Seha neymiş? Suhuletül infak. Kolayca vermek, zorlanmadan vermek manasına geliyor. Daha ve tecennübü ktisabi ma o şeyleri kazanmaktan uzak durmak ki la yuhmedü övülmüyor. Övülmeyen şeyleri kazanmaktan uzak durmak. Yani ne demek? Cimriliği kimse sevmez. Cimriliği kimse övmez. Cimri adamı oğlu da sevmez ya. Babam demez ya. Cimrilik acayip bir şey. Hiç sevilmeyen bir şey. Gavurda da sevilmez, Müslümanda da sevilmez. Yani şimdi. Ona cimrilik. Ondan sonra insana kötü sıfatlar kazandıracak ne diyeyim sana stokçuluğu kimse sevmez. Kimse beğenmez. Yani yığmış yemez, yedirmez. Ondan sonra efendim bozulur, küflenir, çürür de birine vermez. Yani böyle öyle insanlar dillere destan olmuştur yani. Bu ne biçim bir mezmum adam, ne rezil adam yani. Evi çöplük eve dönmüş, her şeyi biriktiriyor. Hiçbir şeyi vermiyor falan. Ya bunlar kötü sıfatlar. İşte seha, bunların bu kötülüklerden uzak olmakta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zirvede. En uzak o. En uzak o. Kim ne kadar uzaksa o kadar ona yakın yani. Bu sıfatlardan kim ne kadar uzaksa Resulullah'ın mertebesine o kadar yakın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu nedir? Muradif olarak, sehanın muradifi, eşdeğer manası, cömertliktir diyor. Yani burada sanki cud ile seha arasında şey yoktur diyor. Yani çok da bir fark yoktur diyor. Efendim bu Alil Kari'nin şerhine göre muradiftir diyor. Yani aynı manaya gelirler cud ve seha. Ve seha ve cüt manasındaki seha, ikisi aynı şey, sehavet, zıttü takdir, infakta tazlik yapmanın zıttıdır. Yani harcamayı geniş yapmak, aynı zamanda israf da yapmamak, çok aşırıya da kaçmamak, çok da sıkmamak, orta derecede zaruret lüzuma göre vermektir, verebilmektir diyor. Fekâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Sadede gelelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Kainatın efendisi la yuvâzâ. Asla dengi bulunmayan bir zat idi. Kendisiyle kimse ne yapamazdı? Boy ölçüşemezdi. La yuvâzâ. Boy ölçüşemezdi ki kimse onunla. Fîmiz fî hâzîl ahlâkıl kerîmeti. Bu keremli huylar, işte deminden beri sayılan kötü huyların zıtları olan cömertliklerde kimse onunla boy ölçüşemezdi. Ve la yubâra. Kimse ona denk düşemezdi. Emsal getirilemezdi. Örnek olarak o da şu da Efendimiz'e benziyor. Denemezdi. Çünkü neden? Eşi yoktu. Bihâdâ işte bütün bu üstün sıfatlarla vasafe sıfatlamıştı hu Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem. Küllü men her o kimse ki arafe onu tanımıştı. Onu tanıyan herkes kendisine bu sıfatları efendim yakıştırmıştı. Şimdi burada bir hadis rivayet ediyor. Kazı Riyaz Hazretleri'nin de muhaddis olduğu tabii burada da zaten kaç kere derse geçti. Haddesena bize haber verdi. Yani işte ravileri sayacak. Raviler Hazreti Cabir'e gelene kadar işte 6-7 tane ya çıkar ya çıkmaz 6-7 şeyle Resulullah Efendimiz'e ulaşacak. Bize anlattı, haber verdi. El-Gâd-ı Şehidu, Ebu Ali Sadefiyyü, Rahimeullah. Ebu Ali Sadefi Hazretleri diyor, hem kadıymış, hem de şehit diyor. Tabii burada Hafız İbni Sükre, esas ismi buymuş. Hakkında başka bir malumat, Kayravan'dan, demek ki yine Fas, Maghrib meşayihinde, ulemasından. Bu zattan ben işittim. Haddesena o dedi bize anlattı. El-Gazi Ebu'l-Velid-il Baciyyu. Gazi Ebu'l-Velid-i Baci çok mühim bir alimdir. El-Münteka isimli eseri var. Muvatta isimli İmam Malik'e şerhi var. 5-6 cittir bende var. Ebu'l-Velid-i Baci de ona haber verdi. Haddesena bize bildirdi Ebu Zerril Heraviyyu. Ebu Zerri Herevi. Tabi o da onun şeyhi. Hepsi birbirinden okumuşlar. Bu zatın bahsi geride geçti diyor. Ben de sohbetlerde anlatmışımdır. Haddesena bize haber verdi Ebu'l-Heytemil Küşmiheniyyü. Tabii o nereli olduklarından dolayı memleketlerin isimleri oluyor. Ebu Leysem Hazretleri. Ve Ebu Muhammed'in Serahsiyyü. Ebu Muhammed Serahsiyyü. Ve Ebu İshakal Belhiyyü. Ebu İshak Belkalu. Bu üç kişiden duymuş. Ebu Zerri Hirevi üç kişiden duymuş ayrı ayrı. Onlar dediler ki haddesena bize anlattı Ebu Abdillahil Firebriyyü. Ebu Abdillahil Firebri Hazretleri bize bildi. Haddesena o diyor, o bize anlattı kim? El-Bukhari'yu. Bukhari'yi bize anlattı. Meşhur Bukhari, hiç anlatma lüzum yok. Meşhur Bukhari'den duymuş. Gale Bukhari dedi, haddesena bize anlattı Muhammed İbni Kesir. Muhammed İbni Kesir Hazretleri de Bukhari'yi anlatmış. O dedi, haddesena bize anlattı kim? Süfyanu. Efendim, Süfyan Hazretleri bana anlattı. Bakayım ona bir şey koyayım. Süfyan-ı Sevri diyor. Evet, Süfyan-ı Sevri. Bir de Uyeyne var da karıştırmayayım diye baktım. Süfyan-ı Sevri anmış. O da kimden? An İbnil Münkedir. İbn-i Münkedir Hazretleri, Cabir-i Münkedir tabiidir. Yüce bir tabiindendir. O tabi sahabeye ulaştı şimdi. Semi'tu işittim kimi? Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh. Cabir İbni Abdillah Hazretleri'ni duydum ki yakulu diyordu. Mâ su'ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den istenmedi. An şey, bir şey hususunda ondan biri bir şey istemedi. İstedi de fekale demedi. La yok dediğini işitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim bir şey istedi de ne yaptı? La yok dedi, vermiyorum dedi, yapmıyorum dedi, etmiyorum dedi, gelmiyorum dedi, gitmiyorum dedi. Köle çağırsa gider, kim ne isterse verir. Yoksa bir zaman sonra gel der. Ve an Enes'in ve Seyl ibn-i Sa'd'in Hazreti Enes'ten, Seyl ibn-i Sa'd diğer sahabeden de mislu buna benzer rivayetler Müslüm hadis-i şerifinde rivayet edilmiştir. Ondan sonra efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim bir şey istediyse mutlaka ona vermiştir. Varsa değilse gel şu vakitte ben temin edeyim sana. Bana biraz hediye gelir veya nafaka gelir. Onu sana vereceğim demiş. Vaat etmiş, söz vermiş. Adam geldiğinde de sözünü yerine getirmiştir. Onun için mesela la acilu ma ahmilukum aleyh. Deve istediler. Tebuk harbine gelecek sahabeler. Yaya gidemezler. Ben sizi üzerine yükleyeceğim. Deve şu anda İmkan bulamıyorum mesela. Ama müstakbelde gelecek zamanda umarım bana birisi getirir bir şey. Sizi ona yükletirim buyurmuştur. Ehyarul hulefâ fi ehbâri zurafâ diyor. Böyle bir kitapta Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zübeyr'e buyurmuş ki İnne mefatiha'r rizq makrunetun bi babil arş. Rızkın anahtarları arşın kapısına yakın yerde duruyor. Rızkın anahtarları hepimizin yiyeceğimiz, içeceğimiz. Yunzilullahu Teala arzakal ibad ala kader nefakatim. Allah kulların rızıklarını neye göre indirir? Harcamalarına göre indirir. Hakikaten öyle ya. Femen kessere kessere aleyhi ve men kallele kallelele. Çok dağıtana çok rızık ayırmıştır. Fazla çoluğu çocuğu olana çok rızık yazar. Az verene az rızık yazar. Çünkü ve ma enfaktum min şey'in fe yuhlifu. Ne verirseniz Allah yerini dolduruyor harcarsanız. Hanıma harcadığımda girer mi? Girmez olur mu? Çocuğuma harcadığımda girer mi? Girmez olur mu? Ben en başta girer. Ama yeter ki sen hanımın, çocuğun çocuğu harama kullanmasın. İsrafa harcamasın. Zaruri bir ihtiyaç ise. Hatta neftali nefakatil mer. Yani kişinin yaptığı harcamaların ve sadakaların en faziletlisi hanımının ağzına koyduğu lokma. Ve çoluk çocuğuna yedirdiği, giydirdiği, aldığı, harcadığıdır. Bu da Buhari hadis-i şerifinde var. Onun için melekler her sabah dua diyor. Bu da Buhari hadis-i şerifindedir. İki melek iner. Allahu ve'atı munfikan halefa. Bir melek dua eder. Ya Rabbi harcayanın verenin hayra yani. Zarurete çoluk çocuğun hepsi hayır. Hayra harcayanın yerini doldur. Öbür melek amin der. Bu sefer bu melek dua eder. Allahu ve'atı mümsiken telefa. Ya Rabbi sıkan, tutan, kesen milletin rızkını daraltanın sen de telef ver malına mülküne. O melekin de bedduası reddolmaz. Öbür melek de amin der. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı istenenlere vermiştir. Onun için Hassan, Resulullah'ın şairi sallallahu aleyhi ve sellemin Hassan ibn-i Thabit radıyallahu anh ne buyurmuştur bir efendim şiiri vardır. Mâ kâle lâ kattu illâ fî teşehhüdihî levlet teşehhüdü lem tesmâ lehû lâlâ. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de la yok yoktu. Ancak la nerede vardı? Ettehiyyatü okurken eşhedü en la ilahedeki la ilah yok derdi. Allah'tan gayrı ilah yok derdi. Yok orada kullanırdı. Tehiyyat olmasa az kalsın la la duymayacaksın. La la yani yok dediğini duymayacaksın. He ama tabii ki bu isteyenlere vermek hususundadır. Yoksa efendim bu helal mıdır? La yok helal değil onu der. İsteyenlere verme hususunda kendisinde yok kelimesi yok idi. Onun için yine başka bir şair ne demiştir sallallahu aleyhi ve sellem hakkında? فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ف۪ي كَفِّي غَيْرُ نَفْس۪ي لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ سَائِلُهُ Elinde canından başka bir şey olmasa, ya bir şeyim de yok ne yapayım al bu sana canımı vereyim, sana köle olayım bari sat beni der. Yani o kadar canı kalsa canını verecek. Onun için ondan bir şey isteyecek olan, kişi dikkat etsin, Allah'tan sakınsın. Yani zaten bir şeysi yok. Fakir idi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Maddi bakımdan imkanları çok dar idi, kıt idi. Kendi öyle tercih etmişti. Onun için isteyen de sakınarak istesin. Yani gidip de azgınlık, arsızlık diyelim. Arsızlık da yapmasın. Çünkü o zaten bir şeysi olsa verir. İstemeden verir ama olmadığında da ne yapacak? Canı olsa canını verir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dersimiz burada kalsın. Buradan sonra misaller verecek. Kazı Yaz Hazretleri daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cudu, keremi, iyiliği, semahati, müsamahalı alışveriş davranışları, ondan sonra tolerans diyorsunuz şimdi siz, güzel ahlakı, cömertlikte ne kadar cömert, artık dünyada bir daha gelmemiş. Gelmiş geçmiş insanlarda Adem aleyhisselam'dan beri ondan cömerti yok. Efendim neler vermiş, kimlere ne kadar vermiş, akıllar duracak kadar vermiş. Onun için bunların hepsi sizlere inşallah Şifa-ı Şerif dersten takip eden kardeşlerimize okunacaktır. Allah Teala Kainat Efendisi ahlakından bir nebze bir zerrede bu mübarek saatler hürmetine bizlere de ihsan eylesin. Cümlemizi nezaletten, şekasetten yani efendim hissetten, denaetten, hakaretten, rezillik çıkartmaktan, 3-5 kuruşu hesap edip insanlarla darılmaktan, gücenmekten yani bu gibi kötü huylardan muhafaza eyleyip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakından bizleri de ona ümmet olmak ve ona tabi olmak hasebiyle bir hissedar eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.